เรื่องที่โลกสร้างขึ้นเพราะความเจริญของโลกมันเป็นเครื่องมอมเมาทั้งนั้นใครตกเข้าไปในกระแสสิ่งเหล่านั้นแล้วอดที่จะเมาไม่ได้จึงว่าสิ่งที่โลกเขาเรื่องที่โลกเขาผิดเขาสร้างขึ้นมาเขาคิดขึ้นมาก็คือเครื่องมอมเมานั่นเองเครื่องผูกเครื่องมัดไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาแสดงบาทใดคาถาใดล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นทำเครื่องแก้เครื่องผูกมัดทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะแก้เป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องเป็นธรรมที่จะปล่อยวางละถอนเครื่องยึดถือเครื่องผูกมัดและตรึงโลกเขาสร้างมากเพื่อผูกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อแก้โลกเขาสร้างเครื่องผูกสร้างอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นเครื่องแก้ชั่วระยะประเดียวประดาวถ้าหากว่าจะมาเปรียบมาเทียบก็โลกเขาสร้างเครื่องผูกเปรียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์กว่าจะได้มาตรัสรู้ใช้เวลาการยาวมากเพราะการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความพยายามต้องใช้การเวลามากเป็นพิเศษกว่าจะได้สร้างบารมีพอแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ใช้การเวลานานมากแล้วแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอายุการก็มีขีดกำหนดมีกำหนดว่า50 60 70 80หรือว่า100 ปีจะต้องดับขันสู่ปรินิพพานตามการของอายุของแต่ละพระองค์ท่านโลกว่างจากทำเครื่องแก้แต่โลกหักไม่ว่างจากทำเครื่องผูกทำคือเครื่องผูกนี่ไม่ว่างโลกเขาสร้างเครื่องผูกและใช้เวลาสร้างอยู่ตลอดกาลระยะยาวสัตว์โลกจึงตกอยู่ในเครื่องผูกของโลกที่เขาสร้างไว้สำหรับผูกสัตว์โลกถึงว่าจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่สามารถที่จะพ้นจากดิ้นรนพ้นจากเครื่องผูกที่เขาผูกเอาไว้ได้บรรดาเราในยุคนี้สมัยนี้จิตใจของเราสร้างเครื่องผูกจิตใจของเรามากหรือจิตใจของเราสร้างธรรมเป็นเครื่องแก้ให้จิตใจของเราพ้นจากเครื่องผูกนั้นมากจิตใจของเราดึงเราไปหาเ ครื่องผูกมากหรือจิตใจของเราดึงเราให้พ้นจากเครื่องผูกนั้นมากจิตใจของเราดึงเราให้พ้นจากเครื่องผูกนั่นละเรียกว่าจิตใจของเรามีธรรมะจิตใจของเราดึงเราไปหาเครื่องผูกนั่นนั่นละจิตใจของเราเป็นโลกคำว่าโลกกระทำไม่ใช่มีเฉพาะภายนอกภายในจิตในใจของเราก็มีเรียกว่าอัจฉัตตาธรรมธรรมภายในภิฏฐาธรรมธรรมภายนอกธรรมภายนอกก็มีธรรมภายในก็มีเรียกว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นอันนั้นจะเรียกว่าธรรมภายนอกก็ถูกธรรมภายในก็หมายถึงว่าธรรมะหรือว่าจิตใจของเราคิดมีที่จะปลดเปลื้องแก้ไขเราให้พ้นจากเครื่องผูกนั้นอันนี้ก็เรียกว่าธรรมภายในหรือเรียกว่าอุบายธรรมปัญญาธรรมถ้าหากว่าจิตใจของเรามีเครื่องดึงเราไปหาเครื่องผูกหรือมีแต่ที่จะแสหาเครื่องผูกมาผูกจิตผูกใจของเราให้ติดให้คล้องอันนี้มีกำลังมากให้รู้ว่าจิตใจของเรานี้มีธรรมะที่จะเป็นธรรมเครื่องแก้เครื่องผูกนั้นมีกำลังน้อยในเมื่อมีกำลังน้อยเราจะต้องมีความพยายามสร้างธรรมเป็นเครื่องแก้ให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะไม่มีธรรมเครื่องผูกมัดรัดตรึงจิตใจของพระพุทธเจ้าในระหว่างที่ยังไม่ออกจากคฤหัสถ์ยังไม่ได้ออกบรรพชาแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธจิตใจของพระพุทธเจ้าก็มีเครื่องผูกอยู่มากแต่ทีนี้อาศัยมีความพยายามที่จะปลดเปลื้องความพยายามที่จะเปลื้องจิตเปลื้องให้เปลื้องเครื่องผูกอันนั้นให้หลุดให้หมดจากจิตจากใจมีความพยายามไม่เลิกละไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าก็พ้นจากเครื่องผูกได้ด้วยประการทั้งปวงคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงจิตที่สลัดเครื่องผูกออกได้หมดโดยสิ้นเชิงนั่นเองเรียกว่าพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้ายังเปลื้องเครื่องผูกไม่ได้ก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าหรือยังไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าสิทธัตถะราชวราชกุมารก็เรียกได้หรือสิทธัตถะองค์กษัตริย์เมืองกบิลพัสดุ์ก็ได้ราชสมบัติก็เป็นเครื่องผูกนี่หน้าที่การงานก็เป็นเครื่องผูกภรรยาและเหล่าราชบุตรก็เป็นเครื่องผูกล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกทั้งนั้นเพราะทำเป็นเครื่องแก้ยังไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าปลีกออกจากเครื่องผูกนั่นไปแสวงหาธรรมเป็นเครื่องแก้ในที่สุดก็พบธรรมเป็นเครื่องแก้และก็แก้จิตแก้ใจของพระองค์ท่านจนกระทั่งพ้นจากเครื่องผูกนั้นได้เครื่องผูกนั้นขาดหลุดจากจิตจากใจของพระพุทธเจ้าจิตใจที่เครื่องผูกหมดหลุดออกไปโดยสิ้นเชิงนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ที่มีเครื่องผูกมัดรัดตรึงอยู่นี่ถ้าหากว่าเรามีความพยายามที่จะสลัดมีความที่จะแก้เครื่องผูกนี่มีความพยายามที่จะสลัดเครื่องผูกและความพยายามของเราติดต่อความพยายามของเราไม่ท้อถอยและมีกำลังมากสามารถที่จะปลดเปลื้องได้จิตใจของเราในเมื่อปลดเปลื้องได้แล้วจิตใจของเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่พ้นจากเครื่องผูกด้วยประการทั้งปวง คำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็หมายถึงผู้ที่ปลดเปื้องเครื่องผูกมัดรัดตรึงจิตใจได้นั่นเองเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเรานี่กำลังเตรียมที่จะกำลังมุ่งที่จะเข้าถึงมุ่งที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงพากันปลดเปื้องหลีกเลี่ยงจากเครื่องผูกมีบ้านบ้านก็ผูกมีอะไรต่ออะไรก็ผูกพากันไปปลีกออกจากเครื่องผูกนั้นๆเพื่อที่จะแก้เครื่องผูกที่ผูกมัดนัดลึงมานานมีอยู่ในจิตในใจของเรานี่ให้ลดน้อยให้เบาบางให้หมดให้สิ้นตามกำลังของความเพียรความพยายามตามกำลังของอุบายตามกำลังของสติปัญญาของเราที่สามารถที่จะแก้ได้นี่เราทุกคนก็พากันปลีกออกจากสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เครื่องผูกนั่นผูกแน่นหนาหรือว่ามีกำลังเหนียวแน่นยิ่งขึ้นที่จะเพิ่มพลังให้มีความแน่นหนาเหนียวแน่นเราได้ปลีกออกมาแล้วแต่เครื่องผูกนั่นยังผูกในอยู่ในจิตในใจยังไม่หลุดออกจากจิตจากใจของเราได้จะต้องใช้ความเพียรความพยายามคำว่าเครื่องผูกนั่นอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกผมก็เป็นเครื่องผูกเล็บก็เป็นเครื่องผูกฟันก็เป็นเครื่องผูกหนังก็เป็นเครื่องผูกผมขนเล็บฟันหนังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกเราทั้งนั้นเราออกมาอย่างนี้ผมเล็บผมขนเล็บฟันหนังก็ตามเรามาด้วยทำไมผมจึงเป็นเครื่องผูกขนจึงเป็นเครื่องผูกเล็บจึงเป็นเครื่องผูกฟันจึงเป็นเครื่องผูกเล่าเพราะเรายังคิดว่าผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาสติปัญญาของเราให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เพียงแต่ว่าเป็นธาตุผมขนเล็บฟันหนังนี่ท่านก็ว่าเป็นธาตุดินตลอดถึงว่าน้ำในดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำไขข้นแต่น้ำอะไรต่ออะไรที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ท่านว่าธาตุน้ำเห็นสรีระร่างกายของเราทั้งหมดอันนี้เป็นธาตุที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้มีอยู่ประจำโลกและธาตุที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก็เอาธาตุที่มีอยู่ในประจำในโลกอันนั้นเองเอามาเป็นธาตุในร่างกายของเรานี้ธาตุที่เอามาเป็นร่างกายของเรานี้เราเอาแยกจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกเราไม่ได้เอามานอกโลกจึงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของโลกโดยชอบธรรมเพราะเราไม่ได้เอามาสักอย่างผมก็เราก็ไม่ได้เอามาสักเส้นดินเราก็ไม่ได้เอามาสักก้อนน้ำเราก็ไม่ได้เอามาสักหยดแต่ดอดทั้งว่าอากาศในความอบอุ่นหรือว่าในลมเฮยในลมเราก็ไม่ได้เอามาสักเล็กน้อยนี่ในเมื่อเราไม่ได้เอามาของเหล่านี้จะเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเรามาแต่จิตแต่ใจของเราเท่านั้นมาอาศัยในกองดินอันนี้ในอามาอาศัยในกองน้ำอันนี้มาอาศัยในกองลมกองไฟอันนี้ความเกิดมีขึ้นในจุดใดความสลายตัวมีขึ้นมีในจุดที่มีความเกิดมีความสลายตัวก็มีขึ้นในจุดที่มีความเกิดนั่นคำว่าการความเกิดก็มีการรวมตัวดินมีการรวมตัวน้ำมีการรวมตัวลมไฟมีการรวมตัวรวมตัวกันเข้าแล้วก็จะสมมติกันว่าเป็นต้นไม้สมมติกันว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นสัตว์ในเมื่อมีการรวมตัวกันแล้วจะต้องสลายทั้งนั้นนี่ในเมื่อร่างกายจิตใจของเรามาอาศัยร่างกายที่อาศัยดินน้ำลมไฟมีการรวมตัวกันเพื่อความแตกสลายร่างกายอันนี้ของเราจะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อย่างไรเพราะเขาเกิดจะต้องสลายตัวสิ่งที่มีการรวมตัวแล้วจะสลายไม่มีมีแต่ที่จะสลายทั้งนั้นผมขนเล็บฟันหนังของเราจะแน่นหนามั่นคงอะไรแม้แต่ทองแต่เช่นไอ้แม้แต่เหล็กที่จะเป็นแร่เป็นธาตุก็ยังมีการสลายได้นี่ ในเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำสลายทำให้สลายมันเกิดมันมีขึ้นร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันเพราะเหตุปัจจัยทำให้รวมตัวมันมีอยู่ในเมื่อเหตุปัจจัยทำให้สลายเขาก็สลายในเมื่อเขาสลายแล้วอะไรเล่าเป็นเราเราจะเอาดินเป็นเราหรือล่ะเราจะเอาน้ำเป็นเราหรือเราจะเอาลมเป็นเราหรือเราจะไฟเป็นเราหรือนี่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ที่มีอนุภาพเป็นพิเศษกว่าสัตว์โลกพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้ดีที่มีอยู่ที่แล้วก็สมมติว่าเป็นสรีระรูปร่างของพระพุทธเจ้าให้ทรงเป็นสรีระรูปร่างอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนี่นะจิตใจของเราจะต้องฝึกหัดให้เป็นจิตใจที่มีความคล่องตัวฝึกและศึกษาให้เป็นจิตใจที่มีความฉลาดฝึกและศึกษาจิตใจของเราให้มีปัญญาคำว่าความฉลาดคำว่าปัญญาหมายความว่ารู้จักความจริงที่มีอยู่รู้จักความจริงของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องคำที่ว่ามีอยู่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่รู้จักความจริงของเขาและก็สิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็หมายถึงสิ่งภายนอกที่ตาเราได้เห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้สัมผัสนี่ลิ้นเราได้สัมผัสกายเราได้สัมผัสใจของเราได้สัมผัสอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของภายนอกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเรารู้จักความจริงของสิ่งภายในที่มีอยู่ในเราเราก็รู้สามารถที่จะรู้จักสิ่งที่มาเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเราเห็นเราเป็นธรรมเราเห็นเราเป็นธาตุเห็นในสิ่งภายนอกก็เป็นธรรมเป็นธาตุเห็นเราเป็นกองทุกข์ก็เห็นสิ่งภายนอกเป็นกองทุกข์เห็นเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนั้นก็สักแต่ว่าสัตว์บุคคลตัวเราตัวตนเราเขาเท่านั้นความจริงมันหักธาตุความจริงหักเป็นธรรมะความจริงหักเป็นธรรมธาตุธรรมความจริงหักเป็นสภาวะธรรมความจริงหักเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเขาจะไม่จริงอย่างที่คนว่าเป็นคนเขาเป็นคนให้เป็นสัตว์เขาว่าเป็นสัตว์ให้นี่อันนั้นเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนี่เขาจะไม่เอ็นเอียงไปตามในความสมมตินิยมของโลกความจริงของเขาเป็นยังไงความจริงของเขาเป็นยังไงเขาก็ทรงความจริงอยู่อย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายโลกอันนี้มีนานเท่าไหร่ความจริงอันนี้ก็มีมาพร้อมโลกอันนี้จะมีไม่ไปอีกนานเท่าไหร่ความจริงอันนี้ก็จะมีอยู่ประจําโลกหาการไม่มีการไม่มีเวลาหาการหาการเวลานานสักขนาดไหนนี่โลกมีขนาดไหนสัจธรรมความจริงก็มีประจําอยู่ตลอดกาลนี่ล่ะโลกมีทั้งผูกโลกมีทั้งแน่แก้โลกมีทั้งทางบวกและมีทั้งทางลบโลกอันเดียวนี้เป็นเครื่องผูกสัตว์โลกให้ติดให้คล้องอยู่ได้โลกอันเดียวอันนี้ล่ะเป็นธรรมเครื่องแก้จิตใจของสัตว์โลกให้พ้นจากเครื่องผูกนี้ได้คำว่าธรรมเครื่องผูกก็คือโลกธรรมเครื่องผูกก็คือมีในโลกและที่ให้ทำที่จะผูกจิตใจของสัตว์โลกให้เกิด ให้ตายก็มีในโลกทำกับโลกก็อันเดียวกันนั่นเองมีแต่ผู้ที่มีสติปัญญานี่สามารถที่จะเอาเครื่องผูกอันนั้นเป็นธรรมเครื่องแก้ขึ้นมาได้ถ้าหากว่าจิตใจไม่มีสติปัญญาเป็นจิตใจที่โง่เง่ามืดมนอนธการก็เอาเครื่องเคยสมบัติเอาในสิ่งที่มีในโลกอันนั้นเป็นเครื่องผูกมัดรัดเริงจิตใจของเจ้าของไว้ให้ติดให้คล้องเหมือนกับที่เขาขังเอาไว้ในที่คุมขังดีๆนี่แล้วเรานี่จัดอยู่ในกลุ่มใดอยู่ในประเภทไหนอยู่ในประเภทที่มีความพยายามที่จะเปลื้องเจ้าของให้พ้นจากโลกหรืออยู่ในกลุ่มที่มีความพยายามที่จะแสวงหาเครื่องผูกให้แน่นหนายิ่งขึ้นอันนี้ให้ดูเจ้าของเองแล้วก็พิพากษาเจ้าของด้วยถ้าว่าเจ้าของนี่พิพากษาออกมาแล้วจะแสวงหาแต่เครื่องผูกอันนั้นจะว่าเจ้าของเป็นผู้ฉลาดหรือว่าโง่ก็ให้ตัดสินเอาถ้าว่ามองลงไป และจิตใจนี่มีความปลดเปลื้องมีการปลุกปลื้องจิตใจให้พ้นจากในเครื่องผูกของโลกแล้วอันนี้ก็ให้รู้ท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกเรื่องของจิตใจเป็นไอ้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรจิตใจดวงนั้นมีโอกาสที่จะรู้ชัดรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรต่ออะไรอันนั้นมันเป็นไม่ใช่เรื่องที่จะไปสอบไปหาคะแนนเสียงสันทิฏฐิโกเปิดแจ้งประจักษ์ให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาทุกขณะจิตใจของเรามืดมนอนธการประกอบด้วยกิเลสตัณหาราคะโทสะเราก็รู้จิตใจของเราปลอดโปร่งโล่งจากราคะโทสะโมหะเราก็รู้จิตใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งราคะโทสะโมหะปราดออกไปแล้วเราก็รู้แล้วเราจะไปถามใครแล้วเราจะต้องไปถามคนอื่นทำไมนี่มันเป็นอย่างนี้จึงว่าสันทิฏฐิโกจิตใจของเราแสแต่หาเครื่องผูกแสแต่หาธรรมอันมืดแสแต่ไปหาธรรมอันดำเราก็รู้จิตใจของเราหลีกออกจากธรรมมืดธรรมดำเราก็รู้นี่เรามีความพยายามที่จะซักพ่อขัดเกลาจิตใจของเราจะสลัดเครื่องผูกได้แค่ไหนเพียงไรเราก็รู้หรือว่าจิตใจของเรามีการซักพ่อจิตใจสลัดเครื่องผูกยังไม่ได้เลยเราก็รู้เราจะไปถามใครนี่ละสันทิฏฐิโกทางนั้นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามหาภูตธาตุทั้ง4แล้วโลกทั้งหลายคนมืดมนอนทั้งอนธการทั้งหลายก็ว่าเป็นเราเป็นเราอันนี้เราว่าเป็นเราหรือเราว่าเป็นธาตุอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทงเทศนาไว้อันนี้ก็ให้เราก็ให้ตัดสินเอาจึงว่าโอปนายิโกให้น้อมดูจิตดูใจของเราเสมอเราจะได้รู้ว่าในจิตใจของเราระดับนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรแล้วนี่ที่เป็นอยู่ขนาดนี้เราพอใจเลยนี่เป็นที่พอใจเป็นที่พออกพอใจของเราแล้วหรือยังถ้าหากว่าเป็นที่พออกพอใจของเราแล้วอันนั้นก็ให้รักษาเอาไว้นี่ถ้าหากว่ายังไม่เป็นที่พออกพอใจของเราก็มีความพยายามที่จะซักฟอกขัดเกลาเข้าให้เข้าถึงความสะอาดหมดจดเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปคำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้ที่มีการซักพวกกิจใจขัดเกลาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วไม่ใช่หมวยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นนักบวชเนรและจะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้นั่นปฏิบัติมีการขัดการเข้าใส่ซักพวกจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอันนั่นละจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อันนั่นเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เรียกหรือไม่เรียกก็เป็นเดี๋ยวนี้การบุญการกุศลอะไรสักหน่อยอะไรเป็นเครื่องมมเมาหามาจ้างมาบุญอะไรก็ไม่รู้บุญกิเลสตัณหาบุญบ้าบอสร้างความรำคาญสร้างความวุ่นอะไรให้กับบ้านกับเมืองนี่ล่ะบุญของพญายักษ์บุญของมารบุญของพญามารมันเป็นอย่างนี้จากการบุญการกุศลสักอะไรสักหน่อยมารมันก็มาเบียดไม่ให้เป็นบุญเป็นกุศลมีแต่บาปปีใหม่ปีเก่าก็มันกันโอ้ยเดี๋ยวดูวันนี้ปีเก่าส่งปีเก่านี่คนแก่พ่อตายก็ยังตื่นปีเก่าปีใหม่เด็กเล็กเด็กน้อยเรื่องของเด็กเล็กเด็กน้อยเขาสนุกสนานลื่นเลิงคนเนี่ยแก่มากหนุ่มเลยยังไงก็จะไม่มีตกข้างแล้วก็ยังเป็นได้ยังตื่นกับเขาคิดแต่คนนี้เป็นแต่ช่างคิดแต่คนน่าสงสารมืดมนอนธการอะไรมากมายนักหนานี่ล่ะแสงพระอาทิตย์สว่างกระจ่างแจ้งอยู่แต่คนตาบอดมันไม่มีโอกาสได้แสงพระเห็นดวงอาทิตย์แสงในพระอาทิตย์ได้คนตาบอดมันจะเห็นอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยอยู่เดี๋ยวนี้น่ะ ไม่ได้ปิดบังแม้แต่น้อยไม่มีอะไรที่จะปิดบังแต่คนตามืดมันมองไม่เห็นโอปัญญีโกน้อมมาดูธรรมน้อมมาดูธรรมก็น้อมมาดูจิตการน้อมมาดูจิตอันนี้แหละเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลเป็นการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้มีการเต้นเทกบ้างสอนให้มีการอะไรต่ออะไรมีที่ไหนแม้แต่พระเทวทัตตัวช่วยชาติเลวทรามก็ยังไม่สอนอย่างนี้มันหนักยิ่งกว่าพระเทวทัตตัวน่ะหนักยิ่งพระเทวทัตว่าหนักแล้วมันยิ่งกว่าพระเทวทัตมันขนาดไหนนี่ล่ะโลกันตะวันรกเข้าใจไหมล่ะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์มืดอยู่ตลอดกาลเครื่องเมาทั้งหลายมันมีแต่ถ้าจะเหยียบล่ำย่ำเหยียบย่ำทำลายอย่างเดียวไม่เหมือนกับธรรมะที่จะคอยอุปถัมภ์ข้ามชูอยู่ตลอดเวลาเครื่องผูกเหยียบย่ำทำลายคือยังไงความเจ็บความไข้ได้พยาธิมาถึงเข้ามันไม่ใช่ป่วยไข้เฉพาะร่างกายจิตใจก็ป่วยด้วยจิตใจมันป่วยเพราะเครื่องผูกอันนั้นมันเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลายบีบให้จิตใจป่วยไปด้วยป่วยเฉพาะร่างกายจิตใจก็ป่วยทุกข์เฉพาะร่างกายเจียจิตใจก็ทุกข์ไปด้วยนั่นคนที่ตกอยู่ในกระแสของเครื่องผูกของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มัวเมาในความเจริญของเรื่องกิเลสตัณหาจะต้องเป็นอย่างนั้นคนที่ปวดเปื้องเครื่องมัวเมาได้แล้วถึงเวลาป่วยไข้ได้พยาธิมาในป่วยไข้ได้พยาธิป่วยเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจไม่ป่วยนี่ธรรมจึงเป็นที่พึ่งธรรมไม่เหยียบย่ำเหยียดทำลายยังไม่เหยียบย่ำในทำลายจิตใจมีแต่จะยกจะชูป่วยไข้เฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจไม่ได้ป่วยได้ไข้จะป่วยไข้ได้ยังไงจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมมีแต่ที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากว่าธรรมะคุ้มครองจิตใจที่มีธรรมจึงว่าจิตใจที่ว่างจากธรรมนะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จิตใจที่ว่างจากธรรมจะหาความในสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ว่าวุ่นมีแต่ความไงต้องการมีแต่การแสวงหาจิตใจที่ไหวว่างจากธรรมใจจิตใจที่เวว่างจากโลกแล้วจะมีการในว่าวุ่นมีการในมุ่งในการแสวงหาหลักจิตหลักใจมุ่งในการแสวงหาธรรมเป็นที่พึ่งนี่ไม่มีการไม่มีการแสวงหาทำไมจึงไม่มีการแสวงหาในเราก็เพราะธรรมเป็นที่พึ่งนั่นมันมีอยู่ในจิตในใจแล้วไม่แสวงหาภายนอกทำทางภายนอกทั้งหมดจะเป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นที่พึ่งแก่จิตใจไม่ได้ทำภายนอกทั้งหมดรุ่นแล้วแต่เป็นเรื่องของโลกทำที่จะเป็นทึ่งทำที่จะเป็นทึ่งที่พึ่งอันแท้จริงนี่มีอยู่เลยมีอยู่แล้วภายในจิตในใจถ้าหากว่ายังต้องการถ้าหากว่ายังมีนอกยังมีภายนอกอยู่อันนั้นทำอันนั้นยังไม่เป็นที่พึ่งที่เป็นสาระแม่นสายในแน่นหนามันคงใจของเราอันนี้แหละเป็นสรณะใจของเราอันนี้แหละเป็นพุทโธใจของเราอันนี้เป็นธรรมโมใจของเรานี่อันนี้แหละเป็นสังโฆไม่มีอันสิ่งใดสิ่งอื่นเป็นไม่มีสิ่งใดสิ่งอื่นที่จะเป็นสรณะอันมั่นเนื่อยคงท้าวรแก่เรามีแต่ใจของเราเท่านี้ให้เอาจิตเอาใจของเรานี่ให้ได้ จิตเอาจิตใจของเรานี่ได้แล้วจิตใจของเรานี่แหละจะกลายเป็นธรรมเป็นที่พึ่งแก่ใจของเราตลอดกาลไม่ต้องมีต้องไม่ต้องมีการไหว้วอนไม่ต้องมีการบนบานไหว้วอนอย่างนั้นไหว้วอนอย่างนี้บนบานอย่างนั้นบนบานอย่างนี้ให้เทวดาหรือว่าให้เจ้าฟ้าเจ้าป่าเจ้าภูเขาเจ้าตรงนั้นเจ้าอย่างนี้เจ้ามเหสักหลักเมืองไม่มีเจ้าผ้าแดงเจ้าอะไรต่ออะไรไม่มีไม่มีบนการบนบานสรรเก่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหลวไหลถ้าหากว่าจิตใจที่ว่าว่างจากธรรมแล้วจะต้องมีการมุ่งหวังสิ่งภายนอกเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งมุ่งหวังสักขนาดไหนจะได้ที่พึ่งที่เป็นสาระแก่นสารไม่ได้เพราะสิ่งที่ไปบนบานนั้นอันนั้นก็เขาจะพึ่งตัวของเขาก็ยังไม่ได้พิธีการอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่นี่จะเข้าบ้านจะอะไรก็ต้องมีพิธีการจะยกบ้านก็ต้องมีพิธีการต้องดูฤกษ์ดูยามดูไปแล้วถ้าหากว่าไอ้เรียนรับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยนี่ก็เรียกว่าเดินแล้วได้ไอ้ได้ทำอย่างนั้นมันถูกต้องเป็นเพราะอันนั้นไม่ได้คิดถึงว่าบุญกุศลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่คิดถึงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าโลกดีคืออะไรคือมีการทำความดีอยู่เว้นจากความชั่วโดยประการทั้งปวงนั่นแหละในขณะใดขณะนั้นเรียกว่าเลิกดีไม่เห็นว่าต้องเก้านาฬิกาเก้านาทีเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีไม่เห็นมีนาฬิกามันจะเป็นเลิกเป็นยามอะไรไม่ใครลานมันก็หยุดเลิกงามยามดีมันอยู่ก็การกระทำของเรานี่เลิกมันไม่งามยามมันชั่วก็อยู่ก็การกระทำของเรานี่มันกัดความเป็นมงคลหรือความเป็นอัปมงคลอยู่ในเรานี่ทั้งนั้นสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีอยู่ก็การกระทำความดีของเราสวัสดีสวัสดีแต่การกระทำของเรามันปราดถ้าจากความดีเสียจะสวัสดีปีใหม่สักขนาดใดไหนก็ช่างเถอะมันไม่เป็นสวัสดีให้ทำความดีไม่ต้องมีใครสวัสดีเราก็มีความดีของเราไม่สนใจในความดีไม่สนใจในการบุญการกุศลจะมีคนมาสวัสดีทั้งโลกมันก็ไม่เป็นสวัสดีอย่างที่คนในที่เข้าไปโลกเข้ามาสวัสดีให้มันไม่ขึ้นอยู่กับการในพูดของคำพูดของคนนี่มันอยู่กับการกระทำของคนอยู่กับการกระทำของเรานี่เราต้องการความดีก็ทำเข้าสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความดีทำแล้วอันนั่นล่ะกลายเป็นเลิกงามยามดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาเรื่องเลิกงามยามดีเอาไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่คือการกระทำที่ดีทางกายการกระทำที่ดีทางวาจาการกระทำที่ดีทางใจอันนี้เลิกดีขณะใดมีการกระทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละขณะนั้นเลิกดีของเราขณะใดมีการทำความไม่ดีทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละเลิกชั่วนี่พระพุทธเจ้านี่ยอดเลิกดีเลิกดีอะไรไปนั่นน่ะนักคนแสวงหาเลิกภายนอกกันน่ะไม่สนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างเจ้าของให้มีให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมมันก็พังเท่านั้นโลกเป็นโลกยังไม่เป็นที่นิยนาอยู่น่าอาศัยเพราะโลกให้เสชาวโลกพากในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังตกข้างอยู่คนเขาเต้นคนเขาร้องคนที่เขาฟ้อนเขาลำน่ะคนนั่นเขาเมาใช่ไหมล่ะมีหูก็อย่าเอาสิ่งที่หูได้ยินน่ะเอามาให้มันเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องเมาแก่จิตแก่ใจ ปากร้องปากก็มีแต่กลิ่นเหม็นหนังที่หุ้มห่อด้วยสิงด้วยแสอย่างแสแสงสีอย่างนั้นใหญ่ด้วยผ้าด้วยแพอันหนังอันนั้นมันก็ห่อแต่ของปฏิกูลสกปรกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมันตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกคำว่าตายก็หมายถึงว่าเจหมดไปหมดไปหมดไปกาลเวลาผ่านไปเท่าไหร่ชีวิตของเราก็หมดไปเท่ากาลเวลาที่ผ่านไปนั่นลมหายใจชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกมันยังเป็นขณะกาลเวลาที่ผ่านไปมันไม่มีจริงมันไม่มีขณะมันผ่านไปตลอดการชีวิตของเราก็หมดไปตลอดการเหมือนกันจะปล่อยจิตปล่อยใจให้ประมาทมัวเมาสนุกสนานด้วยเครื่องมัวเมาของกิเลสเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต้องต่อสู้มันเอาชนะให้มันได้จึงเรียกว่าเป็นนักรบจึงนักต่อสู้รูปเป็นเครื่องผูกเสียงเป็นเครื่องผูกรูปเป็นเครื่องแก้เสียงเป็นเครื่องแก้ มองรูปเป็นโลกรูปเป็นเครื่องผูกมองเสียงเป็นฟังเสียงเป็นโลกเสียงเป็นเครื่องผูกมองรูปเป็นธรรมธรรมเป็นเครื่องแก้ฟังเสียงเป็นธรรมธรรมเป็นเครื่องแก้นี่โลกก็ทำอันเดียวกันขึ้นอยู่กับจิตใจที่เป็นโลกก็เป็นธรรมเท่านั้นให้พากันเลิกละเสียอบายมุขทั้งหลายพากันใช้ให้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าพากันไปใช้จ่ายเพราะเราหาทุกข์หายากถ้าหากว่าพากันถือหลักสามประการนี่เป็นหลักการดำเนินชีวิตเป็นการพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องใช้คำพูดว่าใช่ไหมไม่ต้องใช้คำพูดว่าพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องไปพูดดอกไอ้ที่พูดกันวูบางทีมันพัฒนาไปทางลบก็มีมันไม่สำเร็จในการพูดกินกินกินกินข้าพเจ้ากินอร่อยข้าพเจ้ากินมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่ได้รับประทานนะแล้วมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ก็เหมือนกันพัฒนาประเทศชาติก็เหมือนกันพูดกันยังคอแตกก็ช่างเถอะแต่การกระทำมันเป็นยังมีในทางลบเจือปนอยู่ในนั่นก็คือการทำลายนั่นเองอบายมุขทั้งหมดให้เลิกละอันนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติทำไมจึงเป็นการพัฒนาประเทศชาติเล่าอะไรเป็นประเทศชาติคนนี่มันไม่เป็นประเทศเหรอทรัพยากรของชาติคืออะไรมันไม่ใช่มนุษย์นี่เหรอในเมื่อคนเลิกละทางในทางที่ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่เสียหายคุณภาพทรัพยากรมันก็มีคุณภาพดีใช่ไหมล่ะนี่คุณภาพทรัพยากรมันดีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศชาติมันก็มีโอกาสสูงพากันขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่ชอบทำพากันขยันขันแข็งตามหน้าที่ในที่ชอบทำเนี่ยทำเต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถความขี้เกียจขี้ข้านอย่าให้มันมีผลของการงานมันก็เพิ่มขึ้นผลของการงานมันก็ออกไปในทางที่ดีนี่ดีแล้วผลเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะราษฎรอยู่ดีกินดีมันก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาจึงว่าการพัฒนาเรานี่แหละเป็นการพัฒนาประเทศชาติเอาให้พรปีใหม่นะมาจากกรุงเทพกรุงไทยล่ะให้พรปีใหม่ให้รับเอาทั้งสามอย่างนี้ให้ทุกคนนะ คนมาจากกระสินในลำเปาก็ให้มูหวงดอกให้หมดคุกคนอะไรให้ทั้งนาบรรณีแบงก็ให้ให้พัฒนาเจ้าของอย่าเอาแต่ความเคยชินของเจ้าของเจ้าของเคยชินยังไงเคยชินยังไงเคยชินในสิ่งที่ล่าสมัยสิ่งที่ควรแก้ไขเป็นยังมีในทางลบเจือปนอยู่ในนั่นก็คือการทำลายนั่นเองอบายมุขทั้งหมดให้เลิกละอันนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติทำไมจึงเป็นการพัฒนาประเทศชาติเล่าอะไรเป็นประเทศชาติคนนี่มันไม่เป็นประเทศเหรอทรัพยากรของชาติคืออะไรมันไม่ใช่มนุษย์นี่เหรอในเมื่อคนเลิกละทางในทางที่ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางเสียหายคุณภาพทรัพยากรมันก็มีคุณภาพดีใช่ไหมล่ะนี่คุณภาพทรัพยากรมันดีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศชาติมันก็มีโอกาสสูงพากันขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่ชอบทำพากันขยันขันแข็งตามหน้าที่ในแท้ที่ชอบทำเนี่ยทำเต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถความขี้เกียจขี้ข้านใจมันมีผลของการงานมันก็เพิ่มขึ้นผลของการงานมันก็ออกไปในทางที่ดีดีแล้วผลเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะราษฎรอยู่ดีกินดีมันก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาจึงว่าการพัฒนาเรานี่ล่ะเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้พัฒนาเจ้าของอย่าเอาแต่ความเคยชินของเจ้าของเจ้าของเคยชินยังไงเคยชินยังไงเคยชินในสิ่งที่ล่าสมัยสิ่งที่ควรแก้ไขก็ไม่ยอมแก้ไขอันนั้นเรียกว่าไม่มีการพัฒนาเจ้าของสิ่งที่ควรแก้ไขไม่ยอมแก้ไขถือความเคยชินที่เคยชินมานานก็เรียกว่ามันมีการพัฒนาเราต้องพัฒนาเราเสมอเราต้องมองวิธีการมองหาช่องทางในทางที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในทางที่จะเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์อยู่เสมอแล้วไม่ต้องปรารถนาเราความก้าวหน้าน ั่นแหละหัวล่าหลังเลยแล้วเราจะไปอยากให้ต้องการก้าวหน้ามันก้าวไม่ไปดอกก้าวไปอยู่แต่แล้วมันไม่ทันคนอื่นเขาม ีนายอำเภอผู้หนึ่งมาขอพรขอพรปีใหม่ขอได้ปีเก่าหุ่นพรของเฮามันคือเขาดอกให้ได้48เด้อให้49เด้อปีใหม่นี่ปีหน้านี่เฮาบ่เว้าได้ต้องฮะมาเนี่ยของเฮาบ่ได้สนแน่แต่สนใจก็เรื่องซี่ก็เรื่องอะไรต่ออะไรมันจะซี่ซิบคนเกาหันถ้ามันบ่มีการแก้ไขอ่ะมันซี่ไหนมันก็คนเกาซี่เกานั่นล่ะแต่แก้ไขเจ้าของมันดีขึ้นนะนั่นล่ะมันไม่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนายอำเภออสอยู่ในเคอยู่ในการรับผิดชอบนี่หลายสิบคนต้องหางานให้เขาทำให้เป็นประโยชน์ทุกให้เป็นให้มีผลงานทุกวันทำไมอย่างนั้นแล้วนายอำเภอนี่ใครจะละเลยแต่หน้าที่เพราะอะไรเพราะว่าอสอนี่เขามอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบแล้วต้องหาใครการหางานหาการหางานในเขาทำให้มันเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาคุ้มค่าค่าที่ได้จ้างเขามาวันหนึ่งร้อยกว่าบาทเด้มันเป็นถูกเด้โอ้ยประจำจริงๆแล้ว30-40เนี่ยประจำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถึงครึ่งดอกและถึงครึ่งจริงๆแล้วจะมาทำงานจริงๆแล้วมันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงครึ่งอีกแล้วนี่เรารั่วไหลเขาจะไม่ล่ะภาษีอากรของประเทศชาติรั่วไหลไปอย่างนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบนี่เราต้องรับผิดชอบให้มันอย่าให้เสียหายอย่าให้ตกหล่น ถ้าหากว่าเราไม่สามารถนี่เราจะไปทำคนอื่นเขาสมัครมีเยอะแยะไปรอคิวกันเหมือนอะไรนี่มีอันหนึ่งมันมีอะไรนะชาวันนี้ต้นไม้มีกี่ต้นในบริเวณนั้นน่ะให้เขาตัดน้ำลดละต้นมาสองคู่สองคู่สองคู่ยามแล้งหญ้าตรงไหนมันรกในบริเวณหน้าบริเวณข้างบริเวณนี่ด้านหลังนั่นน่ะทำมันสะอาดไปง่ายก็แล้วก็เขาว่างๆนี่เอาเวลาว่างของเขามาทำให้ประโยชน์ตรงผิดกฎหมายเลยเดี๋ยวนี้มันเสียหายอะไรนี่เรื่องเหล่านี้ไม่คิดอะเรียกว่าคนยังไม่มีการพัฒนามันต้องคนเรามันต้องตื่นตัวอยู่เสมออะไรจะเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นประโยชน์นี่อย่าให้มันเสียหายไปนี่นะเรามีหัวก้าวหน้าเรามันไงไอ้เรานี่มันหัวล่าหลังหรอกมันไม่ใช่หัวก้าวหน้าแต่หัวล่าหลังก็ช่างนะแต่ทำอะไรไม่ตามใครดอกเป็นคนชอบไม่ตามหลังใครไปนะให้พร3อย่างนะปีใหม่นี่ล่ะปีต่อๆไปพร3อย่างนี้ก็เอาไปใช้เรื่อยไปตลอดชีวิตนั่นล่ะเป็นประโยชน์กับเราตลอดกาลเข้าใจไหมล่ะ